Ma pontosan 50 éve, 1948. december 10-én az ENSZ elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Jó nagyot változott azóta a világ. A fél száz éves évforduló idején egyre többet hallani az információs társadalomról. Vajon közelebb hozza egymáshoz az embereket a digitális kultúra? Segítenek-e a gépek emberi jogaink gyakorlásában? Első halásra fából vaskarikának tűnik mindez. Tegyék most félre mindenféle előítéletüket gépről és emberről. A Petőfi Rádióban önök a Modern Idők című műsort hallják, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Már Magyarországon is találhatunk jogsegélyt a világhálón. Jó, hát a legutóbbi az például az volt, hogy valaki bement egy nagy áruházláncnak az egyik élelmiszerboltjába, hát nem vett semmit, kifele menet viszont egy biztonsági őr megállította, hogy pakolja ki a táskáját. Különleges érdeklődésűek szinte kizárólagos találkozóhelye az internet. Az internet és a levelezés lehetősége 98. szeptembere óta életem legizgalmasabb, legtartalmasabb időszakát hozta meg, melyben a főszerep vitathatatlanul a számítógépé. Honlappályázat középiskolásoknak, az eredmény 1 gigabyte. Voltak ilyen különböző ilyen ügyességgyakorlatok, amikkel még lehetett internetelést nyerni. Mégis mi nyertünk aztán 15 percet, de így is maradt még fél óránk, szóval nem nagyon használtuk be. Lesz még infomán PC-tip az adatmentésről, infószótár, CD-zsoki és játék. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. És most röviden a játékról, mai kérdésünket főképpen a kezdőknek szánjuk. Mit jelent magyarul az, hogy drag and drop, illetve az, hogy plug and play? A nyeremény a Computer Iskola című CD-rom, amely bemutatja a számítógép felépítését, a programok működését. Ezen kívül természetesen ajándék a PC World című lap decemberi száma. Ennek CD mellékletén, mint már sokan tudják, a modem idők műsorait is meg lehet hallgatni. A telefonszámunk 328-85-55. Egyébként éppen ma kaptunk egy elektronikus levelet Baranyi Tamástól. Azt írta, hogy nagyon tetszik neki a műsor, de nem mindig tudja élőben hallgatni, viszont a PC World CD-n minden adást meg tud hallgatni. A felvételek egyébként a műsorunk honlapján is kikereshetők, a webhelyet a Hungary Network gondozza. A cím net.hu/modemidok. Megszületett az első igazán komolyan vehető állami program az internet szabályozására. 6 nappal ezelőtt ugyanis az Európai Unió bel- és igazságügyminiszterei elfogadták az internetes gyermekpornográfia elleni fellépés forgatókönyvét. Azt javasolják például, hogy a nemzeti rendőrségek hozzanak létre különleges egységeket a gyermekek emberi jogainak védelme érdekében a pedofília elleni harcban. Nem szabad ugyanakkor azt hinni, hogy a világháló csak gyermekpornót és a hasonlóan jogtipró dolgokat közvetíti. Az internet csak egy eszköz, melyet még jogsegélyre is lehet használni. Lengyel Roland a Habeas Corpus munkacsoport ügyvivőjével, Juhász Gézával beszélget. Mit tudsz te arról, hogy Magyarországon az emberi jogi szervezetek fontosnak tartják egyáltalán, hogy az interneten jelen legyenek? Azt fontosnak tartják, hogy jelen legyenek. Sok tart fenn honlapot. Tehát ez alapján azt lehet mondani, hogy hát fontos. A gondom inkább az, hogy ezek a honlapok nem igazán frissek, elavulnak, illetve nem is tartalmaznak sokszor olyan dolgokat, amitől mondjuk nekem, mint olvasónak nagyon kedvem lenne őket böngészni. Szóval nem támad az a benyomásom, hogy a szervezeteknek a jelentős része ezt így tényleg arra akarná használni, hogy a saját ismertségét növelje. Inkább csak egy olyan kipipálandó dolog, hogy igen, ott is reprezentatíven megjelentünk, az interneten fel van a honlapunk, de mi se szoktuk nézni a saját honlapunkat, mi szoktuk csak, ez sok szervezetnél tényleg olyan, hogy megkérdezem őket, hogy hát miért nem működik az a link a honlapotokon? És akkor azt hát nem mi csináljuk, hanem azt kiadtuk valakinek feladatul, és akkor nem is tudják, hogy milyenek a saját honlapja. Nagyon kevesen használnak internetet, úgy érzem, hogy ezen múlik a dolog. A Habeas Corpus munkacsoport ezt miért tartotta fontosnak, hogy jelen legyen az interneten? Azért van honlapunk is, azért van rajta annyi dolog, amennyi, mert néhány barátunk ezt fontosnak tartotta, és sürgettek bennünket, hogy miért nincs még, miért csak ennyi, miért csak annyi, és akkor így, hát mondjuk lelkesedés is mondjuk elég sok van bennünk, és akkor így rakosgattuk föl, és ez így alakult ki. A másik dolog pedig az, hogy mondjuk én olyan vagyok, hogy szívesebben piszmolok a számítógép előtt 16 órát étlen szomjan, mint hogy úgy kimenjek az utcára, és intézkedjek, és csőgjek, forogjak. Ennél fogva a halapunk az remekül készül, az összes többi munkásságunk az meg mondjuk hézagosabb. Azok az emberek, akiknek segítségre van szükségük, téged megtalálnak? Vagy volt már olyan, hogy a Habeas Corpus munkacsoporthoz érkezett valamilyen megkeresés? Vagy ha érkezett, akkor ki részéről? Hát a jogsegély szolgálatunkat főleg telefonon lehet hívni, de a hirdetésünkben mindig feltüntetjük az e-mail címet is. Olyan még nem volt, hogy valaki vadidegenül segélykérő jelleggel hozzánk fordult volna. Az már viszont többször is előfordult, hogy olyan emberek, akik úgy valahogy valahonnan már megismertünk, esetleg éppen, hogy korábban ránk találtak az interneten, és akkor utána elkezdtünk egymás ismertségbe lenni. Amikor éppen konkrét problémájuk van, akkor azt e-mail ebben írják meg. Milyen jellegű problémák, hogyha ez nem sérti az jogaikat? Jó, hát a legutóbbi az például az volt, hogy valaki bement egy nagy áruházláncnak az egyik élelmiszerboltjába, hát nem vett semmit, kifele menet viszont egy biztonsági őr megállította, hogy pakolja ki a táskáját. Hát végül kénytelen volt kipakolni, aztán a biztonsági őr meg utána nem talált semmit, is elengedte. És az illető azt kérdezte tőlünk, hogy hát a biztonsági őrnek joga van-e ezt megtenni. És joga van? Nincs. A biztonsági őrnek egyetlen egy dologhoz van joga, ha valakit lopáson tetten ér, akkor addig őt föltartóztatni, akkor sincs joga kotorázni a táskában, csak föltartóztatni mindaddig, amíg a rendőr ki nem jön. Magyarországon szerinted ezt föl fogják valaha ismerni, mondjuk az emberjogi szervezetek ennek a jelentőségét? Szerintem ez az igazi kérdés, hogy használják-e az emberek az internetet, és majd ha használják elég sokan, akkor érdemes lesz az interneten lenniük a szervezeteknek, és akkor majd tényleg lesznek ilyen kapcsolatok. Addig csak így a szervezetek egymás között, akik éppen használják az internetet. Például voltunk egy hosszú tárgyalás sorozatban nemrégiben egy ilyen feminista szervezettel, és akkor e-mailen keresztül tárgyalgattunk egymással, hogy én írtam egy javaslatot, ők meg megírták a viszontjavaslatot, és akkor ezt egyeztetgettük, farigcsáltuk, és így remekül együtt lehetett dolgozni, ezt a végén megnyomtattuk, és ünnepélyesen együtt aláírtuk. Szép és nemes eszméket tartalmaz az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata, amelyet ma 50 éve fogadott el az ENSZ. Mégis nagyon sok ember számára sokszor szinte lehetetlen megtalálni azokat, akikkel együvé tartozik. Másságuk miatt félnek nyilvánosan felvállalni érdeklődésüket, mert akár hátrányos, sőt megalázó helyzetbe is kerülhetnek. Az internet azonban sajátságos lehetőségeket kínál. Egy őszinte vallomás következik Gróf Miklóstól. Ha vállalod magad és kinyílsz, megsokszorozódnak lehetőségeid. Lehetne a jelszava annak a kisebbségnek, melynek én is tagja vagyok, a melegekének. Egészen 1998 közepéig, amíg nem nyitottuk meg elektronikus postafiókomat, lehetőségeim csupán a valódi postára szorítkoztak. Lévén a homoszexuális rétegen belül is egy szűkebb körben vagyok érintett, hihetetlenül nehéz volt a kapcsolattartás, a kapcsolatteremtés. Képzeljék el, amikor olyan embereket keresgélnek, akikből jó, ha 20 000 él világszerte. Nem nagy az esély arra, hogy a hagyományos rendszereket használva bárki is az ember útjába kerülne, noha még az sem kizárt, esetleg épp a szomszéd sarkon lakik. Az internet és a levelezés lehetősége 98. szeptembere óta életem legizgalmasabb, legtartalmasabb időszakát hozta meg, melyben a főszerep vitathatatlanul a számítógépé. Fanyaloghatok én itt bármit, immáron én is belegabajodtam a világhálóba. Berlintől Skóciáig, Ohiótól Tokióig röpködnek az elektronikus levelek, s van egy rendkívül fontos állomás, Odessa, ahol egy srácot szó szerint az öngyilkosságtól mentett meg az, hogy számítógépe lett. Noha nem sok esély van arra, hogy személyesen találkozhatna bármelyikünkkel is, az a tény, hogy naponta jó 15 ember gondol rá, és ír neki a világ minden csücskéből, többek közt Pestről is, alapjaiban változtatta meg életét, adta vissza életkedvét. A net linkes, keresztutalásos rendszere folytán hihetetlenül gyors információbűvülést adott számomra. Immáron szervezetekkel vagyok kapcsolatban, képek jönnek, mennek, rendkívül fontos ez ebben az érdeklődési körben, és az a tudat, hogy alig 2 perc alatt szerezhetek örömet valakinek a világ túlsó végén, nekem is új energiákat adott. Érthető tehát, ha nem vagyok elragadtatva azoktól a törekvésektől, melyek bármilyen szempont szerint korlátozni, szelektálni, gátolni igyekeznek a net szabad áramlását, csupán azért, mert ez vagy az nem illik bele ebbe vagy abba a képbe. per pillanat az Antarktisz leszámítva, melynek használhatósága némileg korlátozott, ugyebár. Az internet ugyanis az egyetlen nemzetek feletti hely a világon, mely valóban emberi tud lenni. Jellegéből és felépítéséből adódóan az egyszerűen nem tud másként viselkedni. Ha kényszerítik, tiltják, korlátozzák, a hatalmi lóláb kilógása elkerülhetetlen lesz. A net egyben tükör is. Az utolsó nyílt közvéleménykutató és közvélemény felmutató hely. Az utolsó még igaz pont az emberiség életében. Például bármennyire igyekszünk is tagadni, bármennyire visítanak is a halálra rémült prűd háziasszonyok, hölgyeim és uraim, a szex az emberiség nagy mozgatóinak egyike, torony magasan vezet ugyanis minden rákeresési listát. Amikor néhány jegyzettel ezelőtt a floridai Real Sex hálószoba élőjéről fanyarogtam, már hallani véltem a vad tiltakozást, no de ilyet, felháborító, hallatlan, stb. Nem hinném, hogy nincs ez a homepage vastagon kiemelve a könyvjelzők között, hogy a Win 95 indítása után nem ide áll be automatikusan sok számítógép, hogy a hangosan sivítozó erkölcsőszök nem ezzel a honlappal kezdik a barangolást a websájtok között. Eljátszhatjuk, hogy továbbra is hazudunk, egyre nehezebb lesz még a magunk számára is elhinni. Korlátozhatjuk, letilthatjuk, gátolhatjuk, ám a szellem már kiszabadulni látszik a palackból, mert hogy eleve nem ott a helye. Szép és becsülendő igyekezett a hatalom részéről, hogy egyre másra kísérleteket tegyen magunk megmentésére, csak hogy a fentről érkező rend eleve információ hiányos lesz. Intellektuálisan csekély, hisz felérhet-e bármilyen külső kényszer is a belső értékválasztásból fakadó rend valódi értékével. Nos, nekünk magunknak kell megismernünk mindent, ami létezik, az új náci homepage borzalmától kezdve a Boeing eleganciájáig, azért, hogy valódi értékválasztás történhessen, s ez az érték igazán a sajátunk lehessen. Csak is ennek alapján fogjuk megérteni számtalan emberi törekvés mozgatórugóit, elvetni vagy épp magunkévá tenni gondolataikat. Csak is így tudunk maximálisan élni emberi jogainkkal, melyek gyakorlása tájékozottságból és értékválasztásból kell következzék. Én például épp heteroszexuális barátaim segítségével homepage-t készítek az interneten. Ennyien elvadult, de nagyon kívánatos websájtot, melyről tudom már most is, hogy sok örömet fog okozni az arra járó, hozzám hasonló érdeklődésűeknek. Tegnap este, amikor egy képet a világért sem sikerült felraknunk, mert valamit elhibáztunk, egy barátom megjegyezte, melegen ajánlanám, hogy... Erre kitört a röhögés, barátnője adott egy puszit, és kezembe nyomott egy agyoncukrozott kapucsinót, a kedvencemet. Pontosan tudják, hogy ki és mi vagyok. Miért fontos annyira az a kép, a homepage, a kapcsolatok, a levelek, miért fontos annyira a számítógép. Pedig közük sincs a homoszexualitáshoz. Csupán van egy közös állandó, a tisztelet és a barátság egymás iránt, amely minden emberi jog működésének valódi alapja kell, hogy legyen. A telefonszámunk 328-85-55, ma van az emberi jogok napja, most viszont az infószótár rovatunk következik Bódi Zoltántól. Anélkül, hogy erőltetett szeretnék lenni, mert semmiképpen nem szeretnék az lenni. Nem tudsz az lenni. És nem akarok senkinek a magánszférájába, vagy a magánügyeibe beleavatkozni, de sokszor szokták mondani a privacy kifejezést mostanában, különösen a neten, halljuk itt az emberi jogok kapcsán, ugye ez mindig is az ilyen szabad csoportosulásoknak a gyűjtő területe volt a hálózat. Hát ugye privacy, magánszféra, magántület, magánügyek, a közelség, intim szféra, ilyeneket is szoktak mondani. Úgy tűnik, ugye Gróf Miklós jegyzete után, hogy kicsit át kell értékelnünk az erről való elképzeléseinket. Főleg az interneten. A hálózaton, az interneten, igen. És anélkül, hogy megsérteném Dávidnak a privát szféráját, a magánügyeit, megnevezem őt végre, Opánszki Dávidról van szó, aki szinte minden héten küld nekünk levelet az infoszótárral kapcsolatban is. Amelyet ezúton is megköszönünk Dávidnak, és igen, várjuk továbbra is leveleit. Sőt, másoknak is a leveleit. Na, szóval, Dávid azt mondta a múltkor, azt írta, hogy a CD lemez kifejezés szerinte helytelen, És milyen igaza van? Szóval azon gondolkodtam el, hogy a floppy disk lemezt miért nem használjuk sohasem? Szóval a CD lemez viszont ugye előfordul, hogy a diszk az a lemez. Na most miből eredhet ez? Hát nem él a köztudatban az, hogy a diszk az nem jelent mást, mint lemez. Kész, semmi más. Mert hogy ugye a CD is a compact disk rövidítése. Egyébként hallottam már kollégáktól a lézerlemez vagy sugárlemez elnevezést, szerintem nyugodtan lehet használni, hiszen... De ahogy elterjed, rövidebb, hát, rövidebb a CD. Persze, a CD az rövidebb. És még emellett az e-mail levél. Érdekes módon az utóbbi két hétben hallottam több nyilatkozatban is. Hát ezzel megint nem lehet mit kezdeni. A mail az ugye posta levél. Egyébként hivatkozva rád, ugye az e-levél kifejezés, elektronikus levél kifejezés nagyon jónak és nagyon rövidnek találom, ami ugyanolyan jó, mint az e-mail. Úgyhogy használjuk nyugodtan az e-levelet, vagy az e-mail, de az e-mail levelet ne. Úgyhogy én most használom is, aki akar nekünk e-levelet küldeni, keresse fel a honlapunkat, ahol megtalálhatja elektronikus posta címünket. Most viszont honlapozgató. Mégpedig Dragon Györgytől, aki szó szerint lapozgatni fog. Így van, be is homborítva az asztal, és direkt mondtam, hogy így van, mert ezt nekem tilos ebben az adásban elmondani. De most a emberi jogok napján nekem is jogom van hozzá, hogy úgy kezdjem el, hogy így van. A mai honlapozgatunk azért is különleges, mert emberi jogokkal fogunk foglalkozni. Nagyon sok homepage-et megnézegettem ebben a témában. Egy dolog tűnik fel, hogy mindenhonnan elérhetőek az információk a világ tájain történő borzalmakról. Például itt van az első dolog, az Európai Roma Jogok Centruma, ami ugye minket magyarokat is és környékbeli országokat is érint. Ezen a homepage-en nagyon jó press release, hogy mondják Zoli magyarul? Sajtóközleményeket lehet olvasni ezzel kapcsolatosan. Ezt ajánlom azoknak a hallgatóknak, akiket ez a téma közelebbről is érint. Nem csak a jó oldaláról, tehát nem csak a most milyen jó, hogy nekünk jogaink vannak, hanem ugye hát mik történnek, csúnya dolgok történnek. Kínában ugye nagyon rossz emberi jogi problémák történnek, ugye most csuktak le egy embert, aki valami 30 ezer kínai e-mail címet kiadott. A kínaiak ennek ellenére nem tudják megakadályozni, hogy a kínai emberi jogi sértésekről is elterjedjen az interneten mindenféle anyag. Épp ezért, nem tudom, Kínában hallgat-e minket valaki, mert tudom, hogy Szlovákiában és Németországban hallgatnak minket, de ha valaki Kínában is hallana minket az interneten, nézze meg, hogy mi is történik ott abban a kis 1 milliárd lélekfős országban. Nem mondtad volt dolgot, mert 2 évvel ezelőtt Pekingből jelentkezett valaki, hogy a neten hallotta a műsorunkat. Igen, sok emberi jogi sértés van Közép-Amerikában is, ugye Kubáról azt állítják, hogy ott van egy úriember, aki nagyon szeret szivarozni, és mindig csak Fidel a kezeivel. Például lehet találni egy nagyon érdekes nyílt levelet, ami Dr. Fidel Castrohoz szól, hogy mondjon le. Ezt is megnézegettem, ez egy elég érdekesen megfogalmazott levél. Ugyanúgy találhatóak itt olyan bebörtönzött emberek információi, mint például, nevezzük meg őket, Koigiwa Wammere, nem tudom ezt a nevet, valaki hallotta, ő Kenyában volt bebörtönözve, áprilisban engedték szabadon, tiltakoztak sikerrel az internetesek, tehát ez egy sikeres propaganda volt. Az emberi jogokhoz tartozik sajnos az emberírtás is, és ez nagyon fontos dolgot jelent itt ebben a honlapozgatóban is, hiszen Ruanda, Kambodzsa és Örményországban nem csak bebörtönzések, hanem sajnos emberírtások is vannak. Rengeteg adat van erről. Már az, hogy itt 5 darab papír van, és beborítja itt az asztalt, azt jelenti, hogy az emberi jogokkal az interneten mindenütt foglalkoznak nemzetközi szinten. Ejtsünk szót az amerikai kontinensről, mégpedig hát az Egyesült Államokról, ugye ahol idén próbálták volna átnyomni ismét a törvényhozásban az illetlenségi törvény második változatát, amely ellen 2 évvel ezelőtt óriási felháborodás volt, és ugyanezek a viharok keletkeztek idén is. És a legjelentősebb szervezet, amely ezzel ellen tiltakozik, az Amerikai Civil Jogi Unió, aminek a rövidítés az ACLU. Az ő honlapjukon is nagyon sok ilyen tiltakozó levelet lehet. Így van, és a műsor honlapján a net.hu per modem időkön az előbb megszólalt habeas corpus-szal kapcsolatosan is találunk információkat, ahogy az elhangzott honlapokra is találunk linkeket. Itt a Modem Idők, amelyben most egy középiskolásoknak írt pályázatról lesz szó. A feladat az volt, hogy az iskolai csapatok készítsenek helytörténeti és a lakóhelyüket részletesen bemutató honlapot. A Soros Alapítvány, az Oktatási Minisztérium és a Microsoft Magyarország által szervezett verseny 98 utolsó feladata és eredmény hirdetése a hétvégén zajlott le Pilisboros Jenőn. Barga Gábor ott járt. És most következik Regy Kapitalozmi díjátadó, Iszlánoki Károly Ipari Szakközépiskola Pécs csapata. Miről is szól tulajdonképpen ez a pályázat? Készítsünk honlapot az iskolánknak, és töltsük fel anyagokkal. Döntő pedig arról szólt, hogy kaptunk 24 órát, ez alatt egy kihúzott témakört kell feldolgozni, nekünk a népszokások volt, kell készíteni egy honlapot, illetve még két másik honlapot, két adott témakör volt, egy ilyen jövőbeli kép, 2222 hálófalva, illetve egy Miklós nevű honlapot kell készíteni. Elég sok anyagot kellett felraknatok az előzetes részében is a versenynek, illetve most is. Most hogyan szereztétek az információkat, hiszen gondolom előre nem nagyon tudtatok készülni rá. Információs adatbázisként rendelkezésünkre állt a beküldött 105 iskola pályázata, és ebből kellett tulajdonképpen nekünk szemezgetni. Szombaton 0 órakor kezdtük el a munkát. Először egy arculatot terveztünk a honlapnak, és közben párhuzamosan keresgéltük az információkat. Egy óra alvás után elkezdődött az információval való feltöltése a honlapnak. Rendelkezésünkre állt egy óra, amit interneten való kereséssel tölthetünk el. Nagyon profinak kell lenni egy internet használónak, hogy egy óra alatt elégű információt összegyűjtsön a hálózatról. Az igazság az, hogy még nyerhettünk is. Voltak ilyen különböző ilyen ügyességi gyakorlatok, amikkel még lehetett internetelést nyerni. Mégis mi nyertünk aztán 15 percet, de így is maradt még fél óránk, szóval nem nagyon használtuk fel. Keresni kell tudni, az a lényeg. Posta Pál vagyok, a verseny 98 szervezője. A 20. század végére kialakult helyzetet én egy kicsit a reformkor környékére tudom visszadatálni. Azaz, hogyha most valaki nem lép, akkor elsüllyed. Szerencsésen körbeért Magyarországon az internet minden középiskolában, és azt hiszem, hogy ők azok a generáció, akik majd átviszik digitális korszakba a harmadik évezredre kulturális értékeket, azok a multimédiás elemek, amikre néhány évvel ezelőtt csoda CD-romokon felfigyelt a világ, azok ma már beköltöztek a középiskolákba. Egy kis hívószóra több mint 100 iskola, több mint 1 gigabyte adatot produkált, elsősorban helytörténeti, iskolatörténeti, oktatástörténeti vonalakon. A mai diákság persze természetesen az ő törekvéseik, az ő újságjaik, az ő kirándulásaikon készült fotók, ami csoda érdekes lesz majd egy néhány év múlva, azáltal, hogy ezek a dokumentumok létrejöttek, és hogy ezek egy helyre kerültek, ezek kereshetőek, feldolgozhatóak, kapcsolatok, linkek hozhatóak létre. Ezek a diákok létrehoztak egy nagyon nagy, nagyon értékes, jól rendszerezett adatbázist. Mi a tervük ezzel? A verseny 98 egy nyereséges játék, hogyha te iskolád elküld magadról és a környezetedről egy olyan 8-10 megabájt rendszerezett információt, akkor cserét több mint 1 gigabájtot kapott vissza, a verseny kiírói vállalták, ugye, aki részt vesz ebben a játékban, az CD-romokon megkapja a verseny 98-as adatbázist. Eljut minden iskolába, idén megtehetjük azt, hogy azokba az iskolákba is eljut, akik nem küldték el a maguk kis morzsáját ebbe a nagy adatbázisba. Nem kell majd minden esetben CD-romon terjeszteni, hiszen majd előbb-utóbb létrejön egy olyan szerver, ami minden ilyen igényt kiszolgál. Reklám következik a Modem Időkben. A Novell termék ismertetője szerint a Novell kisvállalati netver terméke kifejezetten azok számára készült, akik kis hálózatokat akarnak hatékonyan üzemeltetni. Hogy miként, milyen eszközökkel teszi lehetővé ezt a szoftver, erről kérdezem Szitja Tamást, a Novell Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatóját. Igyekeztünk egy olyan programcsomagot összeállítani, elsősorban kisközepes vállalatoknak, amivel az olyan összes informatikával szemben támasztott igényüket egy csomagba le tudják fenni, ami ma tulajdonképpen a korszerű számítástechnikával szemben fölmerül. Korábban a szervereket két fő dologra használták, a fájloknak és a nyomtatóknak megosztására. Ma már egy szerver sokkal többet tud. Egyszer sokkal többet beleraktuk ebbe a csomagba, nincs szükségünk továbbiakba a faxgépre, bármelyik PC-ről elektronikusan tudunk küldeni és kapni faxot. Biztosítva van a mentést, az összes PC-n és a szerveren lévő állományokat, hogyha esetleg ellopják a gépet vagy elromlik, akkor nem fognak megsemmisülni az adatok, mert folyamatosan a gép a beépített szoftver segítségével menteni fogja. A csomagban van egy vírusellenőrző, ami a szerveren és az összes kliensen lévő állományt folyamatosan ellenőrzi, vírusok szempontjából. Ezek voltak az alaphálózati funkciók, a következő nagy igény, amivel a kis cégeknél is felmerül az internet kapcsolat és ehhez kapcsolódó szolgáltatások, tehát beépítettünk egy teljes webszervert, tehát így például egy utazásiroda az árajánlatát folyamatosan publikálni tudja. Beépítettünk egy nagyon fejlett levelezőeszközt, így az interneten keresztül levelezés megvan oldva, beépítettünk egy cash szervert, aminek a segítségével sokkal olcsóbban tudnak a cégek internetezni, mint hogy egyszerűen csak hozzákapcsolnak egy internet szolgáltatón keresztül a webhez. A harmadik nagy terület az alkalmazások, megkockáztatom, több 10 000 alkalmazás fut Magyarországon network szervereken. Új kisvállalati network csomagunkat fölkészítettük a 2000 évre, beleépítettük a régi adatbázis kezelőt, tehát a régi programok ugyanúgy futnak rajta. Ugyanakkor beleépítettük egy nagyon fejlett Oracle 8-as SQL szervert, aminek a segítségével szép lassan át lehet térni az új alkalmazásokra, ami már Oracle SQL-es környezetben tud futni, és az már 2000 év kompatibilis lett. Tehát így próbáltunk a kis cégeknek a nagy igényeit egy ilyen integrált programcsomaggal kielégíteni. Magyarországon hol lehet hozzájutni ehhez a termékhez? Magyarországon a Novelnek 350 viszonteladója van, vagy pedig itt a Novel Magyarország irodájában lehet-e felül érdeklődni, aminek a telefonszáma 235 76 56. Reklámot hallhattak. Elmaradhatatlan rovatunk a PC Tip. Praktikus tanácsot ma is adunk Mak Attila segítségével a PC World újságírójával, mégpedig kedvenc témádról, vagy kedvenc témádban. Egyik kedvenc témámhoz, egy adatvesztés megelőzése. Hogy kell megelőzni? Uh-huh. Gyorshajtással? Sok módon meg lehet előzni. Pont most történt egy ilyen eset, ismerősömnél. Hát ilyen szoftver legalizációs őrület tört ki, mondjuk nevezzük így, és hát az a lényeg, hogy valaki körbejárt, egy nem is véres karddal, de egy fofival, és letörölt minden illegális alkalmazást. Igen ám, de a nagy neki buzdulásban nem csak az alkalmazásokat, hanem az adatállományokat is, az azzal létrehozott állományokat, tehát a worksheeteket, a dokumentumokat simán letörölte. Népszerű lett ez a kollega. Hát népszerű lett, igen, de hát erre mindenki csak azt tudja mondani, hogy és a mentések, szóval mindenképpen mentsék az adataikat. Tegyék ki floppira, ha más nincs. Ha két Winchester van a gépükben, akkor a fontos adataikat másolják át a másikra. Nagyon naív tanácsnak tűnik az, hogy valamilyen időközönként készítsünk másolatot a saját fájlainkról. De nincs valami módszer arra, hogy ezt a napi rutint, ami az egy idő után unalmassá válik, az első két napban tesszük, tényleg átmásoljuk floppira, meg a másik merevlemezve, de aztán ez unalmassá, a rutinnak tűnik, és elfeledkezünk egy idő után. Igen, igen, hát ez így szokott lenni. Az a baj, hogyha az ember azt akar, hogy valami meg legyen csinálva, akkor azért kell valamit csinálni. Ez egy ilyen megmaradási törvényekből következő dolog. Ja, de hát a lustaság nagy úr. Hát pontosan igen, ebből élnek nagyon sokan, akik különböző mentő szoftvereket készítenek. Egyrészt vannak mentésre szolgáló szoftverek, tehát Norton-tól kezdődik a backup szoftverek, mint nevezik. Ami azt csinálja, hogy megmondom neki, hogy mit kell, mikor archiválni? Igen, mondjuk egy alapszinten, most én nem kiszolgálókról beszélek, most időzíteni is lehet, hogy minden nap 11-kor induljon el, vagy minden nap hajnali 2-kor, amikor senkit nem zavar, de egy egyszerű felhasználónak otthon, ő azt tudja ezen beállítani, hogy mit mentsen ki. Tehát ő tulajdonképpen egy gomnyomással elindíthatja a úgymond napi archiválását, ahol beállítja, hogy melyik könyvtárakból melyik állományokat mentse ki. Az ember, mikor egyszer egy napig elszenvedett egy ilyen backup szoftverrel, rendesen beállította, hogy mit, mikor mentsen, akkor hajlamos azt hinni, hogy minden rendben van. És egy hét múlva csinál egy új könyvtárat, hogy oda kezd el dolgozni például, egy új projekt indul a munkahelyén, oda tesz a dokumentumokat, és el is feledkezik róla, hogy a backup szoftver frissítse, és azt a könyvtárat is mentse. Én azt csinálom a saját gépemen, hogy nyitottam egy archív nevű fájlt, és aztán minden egyes dolgot oda pakolok be, amit én hozok létre, és az új könyvtárakat is oda hozom létre. Innentől kezdve, hogyha archiválok, akkor egyszerűen csak ezt az archív nevű könyvtárat kell tömörítenem és eltenni. Ez nagyon jó, ezt tulajdonképpen úgy hívják, hogy fegyelmezettség. Tehát, hogyha az ember nem össze-vissza ötletszerűen pakolászik mindent a lemezen bárhová, ami eszébe jut, tehát mennyit egy alkalmazást, akkor vegye a fáradtságot és irányítsa át annak az alapértelmezett könyvtárát az archívba például, és akkor nem lesz gond. De hát ez mind a fegyelmezettség, az ember nem felejti el megcsinálni, nem pakolszana szét a merev lemezen. A vonalban hallgatunk, jó estét kívánok! Szia, Hárpi Kovács Barna vagyok. Szia, Barna. Az volt a kérdés, hogy mit jelent a plug and play és a drag and drop? Hát a drag and drop az a unfold és pattyás le. Így van. Tehát, hogy egérrel könnyen áthelyezhető fájlok mappák. A plug and play. A dug be és játsz. Szuper! A nyereményed, Barna, a Komputeriskola című CD-rom és a PC World című lap decemberi száma. Gratulálunk, most néhány rövid hír Dragon Györgytől. Minden kerüljön, Bill Gates újra apai örömök elé néz. A 2 éves Jennifer Catherine kistestőrét júniusra várják. A nemzetközi óragyártó cég a Swatchui internetes időszámítás bevezetését tervezi, amelyben egy nap 1000 percből áll. Nagy előnye a mostani időszámítással szemben, hogy nem lesznek időzónák, hiszen az interneten sosincs reggel és sosincs este. Nekünk viszont már egy percünk sincs, úgyhogy véget ér a modemidők. Legközelebb december 17-én a szokott időben jelentkezünk. Addig is érdemes átnézni honlapunkat, ezt a Hungary Network gondozza. A cím net.hu/modemidok. Találkozunk a jövő héten. Szilágyi Árpád, köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!